Ён атаясамліваў сабой вобраз перамогі, гэта адразу зразумеў Даніла. Але, сказаў ён сабе з гонарам, перамогі, якую яны усе здабывалі разам. Ён пад'ехаў да стану Ліцвіноў, куды ўжо сцягвалі хоругвы і целы найбольш славутых рыцараў, што ляжалі паблізу. Крыжак ішоў цяпер ззаду, стараючыся не нацягваць вяроўку, накінутую яму на гарляк, за якую ён час ад часу торгу, каб саслабіць яе прыцяжэнне. Вочы яго запалі, подцёк па твары бруднымі палосамі. Ён нават не азірнуўся на покліч яшчэ аднаго знатнага палонніка, Маркварда Зальцбаха, які ў купцы панурых рыцараў сядзеў на вытаптаных ўшчэнт пагорку, лаючыся на ўвесь белы свет і на ўсіх навакольных, асабліва ж на пісараў, якія складалі доўгі спіс пераможаных. Цяжка пахла потам і крывёй. І груганы кругамі пралеталі над вялізным, там сям ужо зацемненым полем і пералескамі, прымерваючыся да каго, каб, як толькі сыдуць людзі, пачаць сваю груганову працу, выдзёўбаць вочы нябожчыкам і параненым. Даніла спешыўся, схіліўся перад вялікім князем. «Гэты палоннік, вялікі князь твой, і гэтая рэч...» Так само. Дастаў з торбачкі сапфір, падаў яго гаспадару княства. Але той не глядзеў на медальён. Фон Шомберг? Пранізлівыя вострыя вочы упіліся ў твар крыжака, і ў іх на імгненне праступіў такі востры боль, што Данілу здалося, гэта ягонае сэрца праткнулі дзідай. Яно забалела, заныла, як тады, калі ён глядзеў на мёртвага бацьку, як тады, калі даведаўся аб смерці Вітаўтавых дзяцей. Падалося, Вітаўт хапае меч, і зараз галава забойцы пакоціцца па траве, ужо аброшанай крывёй і стаптанай у месіва тысячамі капытоў і чалавечых падэшваў. Але вялікі князь моўчкі апусціў галаву, і толькі затрашчалі ў раптоўнай цішыні сціснутыя маслы кулаков, ды не то стогн, не то кароткае рыданне вырвалася з вуснаў. Але ён хутка справіўся са сваімі пачуццямі, і калі падняў галаву, вочы яго былі сухія і спакойныя. «Адвядзіце яго да палонных. Пасля будзем рашаць, што і як рабіць з імі». Вітаўт на просьбу Ягайлы спачатку памілаваў Маркварда Зальцбаха і фон Шомберга, але паколькі тыя дзёрзка паводзілі сябе, у рэшце рэшт загадаў іх павесіць. Дарэчы, а Барбашоў называе яго Шумбергам. Махнуў рукой у бок другой купкі рыцараў ля магутнай бярозы. То самотна сунувшы плечы, то вонкава спакойна там месціліся толькі што прыведзеныя палонныя, абкружаныя варты і ліцвіноў і палякаў. Нехта істэрычна плакаў, закрываючы твар рукамі, нехта адразу, як падкошаны, падаў на зямлю ад вялікай нечалавечай стомы. А горы сцягоў і харугваў з львамі, крыжамі, зоркамі ды іншымі знакамі магутнасці іх уладальнікаў усё раслі ды раслі. Даніла стаяў, не ведаючы, што рабіць з медальёнам. Пасля, ачомаўшыся, памкнуўся выконваць загад, але вялікі князь спыніў яго. «Хай адвядуць іншыя», падышоўшы да воя, паклаў яму руку на плячо. «Дзякую не за то, што ты паланіў яго і прывёў сюды», перакаўтнуў цяжкі камяк у горле. «За тое, што саступіў яго». «Мне». «Саступіў? Значыць, ты памятаеш, княжа, пра майго засечанага бацьку?» «І пра яго таксама». Вітаўт дакрануўся да рукі Данілы, якая ўсё яшчэ сутаргава трымала медальён. «Бяры яго сабе». «Мне?» Аж захлынуўся Даніла. «Як гэта?» «Гэта твая здабыча». ты яе ўзяў у баі. Хай яна тваёй і застаецца. Але вялікі княжа. У гэты час ля каралеўскай харугвы раздаліся радасныя крыкі. На полі бітвы знайшлі забітага вялікага магістра Ульрыха фон Юнгенгена. Вітаўт, не слухаючы болей Данілу, рэзка павярнуўся, ускочыў на каня і паскакаў да каралеўскага стану. Уся світа паспяшалася за ім. Вечаровая чырвань залівала даліну, дубы блізкага гаю, целы загінулых, што ляжалі то шчэпленыя між сабою ў апошнім шалёным паядынку, то скурчаныя ў корчах, то спакойныя з тварам звернутым да неба. Уся даліна да самага краю была запоўнена імі. Апошнія раненыя і ацалелыя дапаўзалі да намётаў, як да надзеі жыць. Кароль Ягайла і вялікі князь Вітаўт падалі адзін аднаму руку і абняліся. І тыя, хто застаўся ў жывых, хто заўтра, а можа ўжо і сёння, пакіне Грунвальд, каб вяртацца да сваіх хатаў і блізкіх, загукалі. Перамога! Перамога! Паляцела над дубамі, над рэчкамі і ручаямі. Паляцела па свеце, які стоена заціх у чаканні вынікаў вялікай бітвы. Цёмна-сіні сапфір апякаў руку, таму Даніла паспешліва схаваў яго ў скараную торбу на пасе. Ён заўтра паедзе з гэтай даліны, дзе палеглі слава і гонар непераможнага дасюль крыжацкага ордэна. Паедзе да свецецы, да міколкі і ганулькі, да мураванкі ля замка, дзе ля вакна чакае яго вяртання любая жанчына. Але на пачатку ён зойдзе ў храм Прасвятой Багародзіцы і пакладзе лее ног гэты сіні, як напойны нябеснай моцай камень, устаўлены ў залатое кола. Няхай навекі вечныя, пакуль стаіць у лідзе храм, застанецца памяць пра яго Данілава жыццё і каханне, пра яго перамогу на Грунвальдскім полі. Яго, але найперш усіх гэтых людзей, якія палеглі сёння і якія засталіся жыць, якія на смерць біліся за тое, каб засталіся на зямлі і жылі ў вяках народы вялікага княства і Польшчы, вялікія і ўжо непераможныя.